setting course to sea, she's carried by the wind. A voyage unto mystery, once harbor lights have dimmed, the valiant toy of the waves and the tide. Sails in the night. The sea has many tales to tell. Sunken ships, trident hearts conceal them well, where men will have no grip. Laughing at legends, the crew shows no een nummer die je heel weinig hoort nog op de radio, helaas. Prachtige muziek van Kajak, hier in de late avond. En je hoorde, toch mooi even, Phantom of the Opera. Op middernacht, de late avond, met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek. En dat niet alleen. We hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te behandelen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de postkoloniale spiegel. Die wordt ons voorgehouden door Koen van het Veer. Ja, en als je eenmaal blijft hangen, dan gaat het ook gelijk helemaal mis, hè? Han van Horst is ook weer van de partij vandaag. Hij gaat het vandaag hebben over het Open Monumenten Weekend. Dat is dit weekend al. En hij roept u op om te komen kijken. En we gaan het hebben over een stadswandeling in Delft. En die gaat langs woningen waarbij we een bezoek brengen, met z'n allen zou ik maar zeggen, aan woningen waar Joden woonden die weggevoerd werden in de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt herdacht. Nou, dat dus allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar dat niet alleen, natuurlijk zoals gebruikelijk ook, heel mooie muziek. Probably me. I had to say it was probably me. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Quel vestito da dove sbucato? Che impressione vederlo indossato, se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai. Per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo over een nummer van Adriano Celentano. Italiaanse muziek hier in De Late Avond bij jouw lokale omroep in De Late Avond natuurlijk. Hè? Il Tempo Se Ne Va. En daarvoor Sting met het prachtige It's Probably Me uit 2005. Ons eerste onderwerp vandaag gaat over een stadswandeling. Een hele bijzondere stadswandeling in Delft. Je hoort er meer over in een gesprek met Herman de Bruin. Er komt een stadswandeling in Delft over de weggevoerde Joden die worden herdacht. En Willem-Jan Pijnakker-Hordijk is mijn gast in de studio. Welkom. Dankjewel. Die gaat die wandeling verzorgen, hè? Ja, ik ben de gids. Ik ben de initiatiefnemer. Mm-hmm. En eerlijk gezegd is het Joodse leven in Delft niet spectaculair, groots als in Amsterdam of in Den Haag. Mm-hmm. Maar als je erin verdiept, kun je toch dat heb ik nu ontdekt, op zo'n 15 punten stilstaan en een verhaal vertellen. Als de stenen zouden kunnen spreken. Ja, ja, dat allemaal de gebouwen die iets met de Joden te maken hebben. Ja, ja. En die wandeling komt er? Die is er al lang. Ik heb het al 10 keer mogen verzorgen. Oké. Okay. En via Delphia Bataforum ben ik ingehuurd om deze wandeling weer te verzorgen. En iedereen kan me inhuren trouwens. Mm-hmm. Soms is de groep zo groot, want ik wil maar met maximum 20 mensen op pad, anders dan lopen we elkaar voor de voeten. Ja, dat is ook niet. Maar soms is de groep zo groot dat de ene helft gaat met mij mee wandelen en de andere helft die gaat een rondvaart doen in de Delftse grachten. Oké. Okay. En dan na het middaguur dan draaien we het om. En dan heeft iedereen een zinvolle en een leuke dag gehad. Ja, want dan kun je Delft ook van de andere kant bekijken. Vanaf het water, ja. Dat is waar, ja. Ja. Dus er is veel belangstelling voor. Zeker. Ja. Hoe komt dat zo lang na de Tweede Wereldoorlog, terwijl die Joodse gemeenschap eigenlijk helemaal weggevaagd is? Is dat toch nog herinnering? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat zie je ook landelijk wel, dat de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog niet vervagen, maar dat het juist oplevend interesse in is. En dat steeds meer dagboeken en herinneringen naar boven komen van families, dat mensen ook dankzij internet erin duiken en precies willen weten wat is er met mijn familie gebeurd. Mm-hmm. En dat zijn stuk voor stuk nu drama's voor elk persoon die weggevoerd en vermoord is. En is het waard, denk ik, om die allemaal te herdenken op een waardige manier. En het verhaal te blijven vertellen. Ja, en dat gebeurt op die stadswandelingen die u dan voert. Ja. Niet alleen van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van professoren die voor de Tweede Wereldoorlog daar hebben geleefd, gewoond, gewerkt en die beroemd zijn geworden. Het is heel opvallend dat dat kleine volk zo'n geweldige impact heeft gehad en nog op het hele wereldgebeuren. Mm-hmm. Trendsetters op allerlei gebieden. Ja, ja, ja. Allerlei gebieden. Ja, we hadden in Delft natuurlijk de TH in dat tijd. Dus daar zaten heel veel mensen die, die toch wel goed van de tongriem gesneden waren, denk ik. Ja. Die het allemaal wisten. Dus wat dat betreft wordt het een boeiende wandeling. Dat denk ik. En ik hou ook van interactie. Mensen kunnen mij onderbreken, vragen stellen. Ja, ja, en precies. Ik leer ook telkens weer wat bij. En hoe lang duurt de wandeling? Duurt 2 uur. Het is ruim 5 kilometer. Hmm. En we starten bij de synagoge en daar komen we ook weer terug als eindpunt. Ja, de Joodse synagoge aan de Korenmarkt. Ja, ja, inderdaad. Als mensen daar meer over willen weten, je moet je opgeven via Delphia Bataforum, hè? Ja, dat is één mogelijkheid. En de tweede mogelijkheid is via deze website. Daar staat ook weer een linkje in voor die wandeling. En dan komt dat bij mij. Opgave is wel verplicht. Ja, en deze website, u laat een folder zien, maar die ziet de luisteraar niet. Nee, dat klopt. Dus de website die heet, even spieken, waar staat die? Herinneringstenendelft.nl, zie ik dat goed? Dat is helemaal waar. Herinneringstenen met dubbel S, Delft. En dan kan het niet missen. .nl. Voor de wandeling opgeven kan op Delphia Bataforum, maar op herinneringstenendelft.nl kan het ook allemaal. En dan komt het allemaal goed. Ik ben in te huren voor allerlei data. Het valt allemaal te overleggen. Dus ik vind het een eer om te mogen doen. Ik vraag er geen geld voor. En als mensen dan de herinneringstenen willen steunen, dan heel graag. Want dat is ook nog een aspect. De Stichting Herinneringstenen legt die struikelstenen in Delft. En daar is geld voor nodig. En dat geld van die wandelingen gaat ook daar naartoe. 100%, ja. Kijk, dat is duidelijk om dat even nog te weten. Ja. Als u wil meedoen, geef u op via de website. En dan kunt u op welke dag is het? Dit is op een zaterdagochtend, maar nogmaals, in overleg met mij is elke datum bespreekbaar. Ja. 4 en 18 september is dan de 2 data die nu gereserveerd zijn vanuit Delphia Bataforum. Dat is juist. De club. Ja. Ik wens u daar heel veel succes mee. Dank u wel. En dank voor het gesprek. Thank you.

to life. And through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. Everything, you're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, vanavond wil ik eens niet een mening geven. In plaats daarvan krijgt u van mij een goede tip voor het weekend. In ieder geval voor de zaterdag. Punt 1. Zorg dat u de boodschappen voor het weekend in huis hebt en de laatste dingen uiterlijk op zaterdagochtend. Anders mist u te veel. Zaterdag is het namelijk Open Monumentendag. In de meeste gemeentes van onze streek blijft het daarbij, maar niet overal. Er zijn er ook die er een programma voor de zondag aan vastknopen en het niet bij een zaterdagmiddag laten. De meeste dingen gebeuren in de middag tussen 12 en 5 uur. Wat is het leuke aan Open Monumentendag? U kunt een keertje toerist zijn in uw eigen gemeente. En het is allemaal op een enkele uitzondering na nog gratis ook. Dat komt door het enthousiasme van de vele vrijwilligers. Ze treden massaal aan om u welkom te heten in de bijzondere en oude gebouwen die er bij u in de gemeente gegarandeerd te vinden zijn. U loopt daar anders altijd aan voorbij, maar nu staan de deuren open. Eindelijk kunt u eens een kijkje nemen in de kerken van andere geloven. U ziet oude boerderijen en raadhuizen van binnen. U hoort boeiende verhalen, want de beheerders en eigenaren van monumenten zijn maar wat trots op het erfgoed dat ze mogen beheren. Zo maakt u contact. U leert bovendien andere belangstellenden kennen. Op Open Monumentendag komt het altijd tot prettige en onverwachte ontmoetingen. Ik wil niet zeggen dat die tot een huwelijk kunnen leiden, maar er ontstaan wel vriendschappen. Geen wonder. Je komt mensen tegen die, net als u, waardering hebben voor het oude. Nu moet ik wel eerlijk zijn. Ik preek een beetje voor eigen parochie. Al jaren ben ik voorzitter van het comité Open Monumentendagen in Schiedam. Daarom weet ik wat een bijzondere sfeer er op en rond die dagen heerst. Je ziet ook hoe mensen die bij mij in de stad geboren en getogen zijn van de ene verbazing in de andere vallen. Ze komen op plekken waar ze nooit geweest zijn, hun hele leven lang niet. Ze zien doorkijkjes die tot nog toe altijd voor hen verborgen bleven. Laat ik nou eens voor de vuist weg een paar voorbeelden uit onze streek geven. In Alblasserdam bijvoorbeeld toont Jan van Asperen, Oost-Kinderdijk 341, fraaie antieke boerenwagens, waaronder zijn eigen exemplaar dat zo prachtig is gebeeldhouwd. U bent ook welkom op het raadhuis. Dat is een recent monument, het is niet oud. Het is een bijzonder gebouw uit 1965. U moet namelijk weten dat de oude dorpskern van Alblasserdam al op 11 mei 1940 door Duitse vliegtuigen is verwoest. Dat was een voorproefje voor het bombardement op Rotterdam. In het prachtige en gave Sommelsdijk op Vlakke voeren plaatselijke acteurs een toneelstuk op over het fort bij Oldgensplaat dat in de tijd van Napoleon door Franse dienstplichtigen is gebouwd. Het droeg de naam Fort Duchesne. Na afloop gaan de spelers met de pet rond. Dat is nu typisch open monumentendag. Terug naar Rotterdam. U denkt, daar hebben ze niet veel monumenten. Daar heeft de Luftwaffe wel voor gezorgd. Maar tot de bebouwde kom behoren de historische dorpen Overschie, Hilligersberg, Delfshaven, IJsselmonde en Charloos. Om de binnenstad heen liggen wijken van rond 1900 met prachtige gevelpartijen, bij tientallen, bij honderden. Er zijn zelfs nog een paar hofjes. Vergis je niet in het historisch erfgoed van Rotterdam. Elk jaar hebben de Open Monumentendagen een thema. Ditmaal is dat Mijn Monument is Jouw Monument, of dat geen uitnodiging is. Nou mensen, kijk in het Streekblad of google even Open Monumentendagen met de naam van uw gemeente erachter en u vindt de leuke dingen bij u in de buurt, in eigen dorp of stad. Of elders. Waarom zou je niet naar Sommelsdijk gaan om dat toneelstuk te zien over het oude fort en de soldaten van Napoleon? Dat fort is later genoemd naar prins Frederik, een jongere zoon van onze koning Willem I. Die Frederik is vrijwel vergeten, maar speelde gedurende zijn lange leven op veel terreinen een zeer positieve rol. Zijn dochter Louise werd koningin van Zweden. Dat wist u vast niet. En zo zie je hoe uit een open monumentendag het ene verhaal na het andere opborrelt. Weet u wat die soldaten van Napoleon op Vlakke gegarandeerd zongen? Het lied van de ui. Geniet van gebakken ui en marcheren maar. Middernacht, de late avond. Daar zeilt op de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen met 's werelds ijdel goud. Daar kwam de Spanjaard dreigend te roven ons het goud. Toen we voeren op de Noordzee, al op de Noordzee wijd en koud. Het was onze jongste makker, een jongen sterk en koen. Die sprak al tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen. Doen zinken in de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen. Mijn eigen jonge dochter zal ik u doen. Wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans gajoen, doen zinken in de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen.

everything comes back to you. Everything comes back to you. We gaan praten over de postkoloniale spiegel in dit onderwerp. En daar heb ik Koen van 't Veer als gast in de studio. Koen, welkom. Dankjewel. Je bent mede-auteur van die postkoloniale spiegel. Dat is een boek. Ja, nou mede-redacteur. Maar je bent er wel mee bezig geweest. Behoorlijk, ja. En postkoloniaal, dan gaat het over Indië, Indonesië? Ja, het gaat over Indië. Postkoloniaal heb je eigenlijk op twee manieren. Je hebt postkoloniaal met een streepje. En dat betekent het na het kolonialisme. Maar postkoloniaal is meer een benaderingswijze van literatuur. Je moet je voorstellen dat zo vanaf 1500 de heteroseksuele witte christelijke man de geschiedenis begint te domineren. Mm. En eigenlijk heeft hij ook zijn visie op de geschiedenis neergelegd in het geschiedenisonderwijs zoals wij dat jaren hebben gehad. En een postkoloniale blik wil eigenlijk proberen met andere ogen naar die literatuur te kijken. En zeker naar die kolonie. Dus probeer eigenlijk te kijken naar wat die literatuur voor beeld geeft van de kolonie. En hoe je dat ook anders kunt zien. Het gaat dus niet over de postkoloniale oorlog zelf. De Indonesië heeft zich ontrokken aan Nederland natuurlijk. Ja. Maar het gaat over de literatuur en de letteren daarvan. Want de ondertitel is de Nederlands-Indische letteren herlezen. Ja, het gaat dus over belangrijke literatoren zoals Multatuli, ja. Louis Couperus, Alfred Burney. Ja, ja. Dus, er zijn heel veel boeken geschreven over Nederlands-Indië. Mm-hmm. Wat is de boodschap die de mensen daaruit kunnen lezen? Maar de boodschap is eigenlijk dat die blik van die heteroseksuele witte christelijke man, die eigenlijk de geschiedenis gedomineerd heeft en alles wat anders was, naar de in marge heeft gezonden, zou je kunnen zeggen. Dat die postkoloniale benadering eigenlijk die verschillen duidelijk wil maken hoe die verschillen zijn ontstaan of hoe die verschillen zijn bespoedigd of gepropageerd. En eigenlijk duidelijk maken dat die verschillen er niet zijn. Eigenlijk een boodschap voor iedereen om ieder mens als mens te beschouwen. Dat is zo. Nou, dat is een in deze tijd zeker een hele mooie boodschap, denk ik. Ja. Dat is van alle tijden, maar zeker nu weer. Het is ook de boodschap die ik wil uitstralen als in mijn werk als docent. Ja, dus dat is een heel belangrijke boodschap inderdaad. Ja, de postkoloniale spiegel is bijna klaar, heb ik begrepen. Ja, de laatste hand wordt er aangelegd. Het is een heel karwei geweest met 26 verschillende artikelen, dus... Ja. Dan heb je ook eigenlijk 26 verschillende medewerkers. Veel moeten lezen dus. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Ik hoop ook dat het boek veel gelezen wordt. Hè. Ik denk dat er heel veel van te leren valt. Ja. En van te genieten ook. Ja, we hadden het in het vorige gesprek ook even over de voorkant. Daar staat een Nederlandse vlag op een toren, een soort toren. Ja, het gaat eigenlijk nog een beetje verder. Je hebt in 1972 schreef Rob Nieuwenhuis de Oost-Indische Spiegel. Dat was de eerste literatuurgeschiedenis van de Nederlands-Indische letterkunde. Mm-hmm. Nou, daar is het eigenlijk ook een soort van commentaar op. Je ziet op de voorkant een spiegel, maar die spiegel die is gekanteld. Die valt bijna uit beeld. Het is ook een aangetaste spiegel. En die spiegel die is ook gebroken. Ja. En je ziet een mooi Indië plaatje. Ik ken het allemaal wel, Sawa's met een vulkaan en een Indonesiër en een witte man in een tropenpak. Een buffel. En een buffel natuurlijk, een kabouw. En dat beeld dat is versplinterd, waardoor je een ander beeld ziet, een ander beeld tevoorschijn komt. En dat is het vlagincident. Dat vond vlak na de proclamatie van Indonesië plaats in Surabaya. Dat was een oranje hotel. En er werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een Nederlandse vlag gehezen. En die Indonesiërs die pikten dat niet. Die zijn het dak opgeklommen en die scheurden de blauwe baan van de Nederlandse vlag af, waardoor er een Indonesische vlag ontstond. Ja. Niet en waar kunnen mensen het boek vinden als het eenmaal uit is? Want in de betere boekwinkel, mm-hmm. Maar ook bij bol.com, Amazon. Het is overal te koop. Het is uitgegeven bij de Leiden University Press. Maar het is in elke normale boekhandel en internetwinkel